پاس، نور ایزدی همیشه رهنمای ماست، مهر تو چون شد پیشم دور از تو نیست اندیشم، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان گرامی برنامه بامدادی رادیو البرز. امروز یک شنبه 21 خرداد 1391 خورشیدی برابر با 10 یونی 2012 میلادی، من مصطفی شکری میزبان شما هستم تا ساعت 11 بامداد امروز. شما صدای ما را از رادیو البرز دانمارک میشنوید. رادیو البرز، رادیوی ایرانیان شهر آهوس، افتخار میزبانی رو داره روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک میزبان هموطنان گرامی و همینطور برنامه متنوع برای هموطنان گرامی پخش بکنم. آخرین داده‌های خبری از ایران، دانمارک و دیگر کشورهای جهان، داده‌هایی در مورد فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش، گفتگو با کارشناسان امور اجتماعی و فرهنگی و موزیک‌های متنوع ایرانی از جمله برنامه رادیو البرز دانمارک است. زمان پخش برنامه رادیو البرز رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 و یک شنبه از ساعت 8 تا 11 بامداد و همینطور سه شنبه ها از ساعت 21 تا 23:30 که البته روزهای سه شنبه فقط از طریق اینترنت قابل شنیدن هست. شما رادیو البرز رو از طرق مختلف میتونید به طور مستقیم گوش کنید. نخست از تارنمای ایرانینفو.دیکو، فیسبوک رادیو البرز و از طریق گوشی های آیفون شما میتونید رادیو البرز رو به طور مستقیم گوش کنید. هموطنان گرامی ساکن شهر آهوس و هومه میتونن از کانال 2 رادیو آهوس روی موج FM فرکانس 98.70 مگاهرتز روزهای شنبه و یک شنبه برنامه که به طور مستقیمه میتونن از رادیو معمولی گوش بکنن. شما میتونید برنامه ضبط شده یه رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه رو از تارنمای ایرانینفو.دیکو و فیسبوک رادیو البرز موجود هست، شما میتونید سر فرصت گوش کنید. آخرین دادای خبری هم شما میتونید از بخش فارسی تارنمای ایرانینفو.دیکو، فیسبوک رادیو البرز، سایت ایرانگلوبال.info و فیسبوک دانمارکس نیوز میتونید آخرین دادای خبری رو دنبال بکنید. همچنان میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 27582212، تکرار میکنم 27582212. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. تارنمای اینترنتی ما iraninfo.dcost. قبل از اینکه برنامه رو ادامه بدم، همونطوری که روز گذشته به آگاهی شما رسوندم، خانم فلورا دوست گرامی ما، هموطن عزیز ما، روز چهارشنبه شب گذشته ساعت 21:30 بدرود حیات گفت. یاد خانم فلورا همیشه گرامی باد و روانشان شاد. مراسم خاکسپاری این مرحومه مشخص شد که در طول برنامه امروز به آگاهی شما میرسونم که مراسم خاکسپاری و تدفین این عزیز از دست رفته روز پنجشنبه آینده ساعت 1 بعد از ظهر انجام میشه، که در طول برنامه آدرس محل تدفین به آگاهی شما عزیزان میرسونم. از همه دوستانی و آشنایانی که در صفحه فیسبوک ابراز همدردی کردن بی نهایت سپاسگزارم. و اینجا جا داره که خدمت تمام اعضای بازمانده فلورای گرامی و دوستان این عزیز از دست رفته تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که روزای صبر و شادمانی در پیش باشه. یاد فلورا گرامی و روانش شاد باد. رفتی تو خواسته همیشه، رفتی و نبودن تو هنوز باورم نمیشه. این اتاق ساده کم بود جای تو، قلب بهشته برزد از زمین خاکی، یه فرشته

از دید پنهون توی قلب من میمونه تا ابد، یاد یه لبخند نازنینم رو از این پس میسپرم به تو خدا بند. اون عزیزی که تو دنیا یار من بود یا برم بود، نازنینم نازنینم اون سرشت مادرم بود. اون عزیزی که تو دنیا یار من بود یا برم بود، نازنینم نازنینم اون سرشت مادرم بود. اون سرشت مادرم بود. در برنامه امروز رادیو البرز علاوه بر داده‌های خبری، مجله اقتصادی و فرهنگ و هنر خواهیم داشت. اما قبل از همه اینها توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم تا چند لحظه دیگر. روسیه خواستار برگزاری کنفرانسی برای حل بحران سوریه با شرکت جمهوری اسلامی است. روز گذشته روسیه اعلام کرد نادیده گرفتن نقش جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات عاقلانه نیست. آمریکا با شرکت جمهوری اسلامی در مذاکرات سوریه مخالف است. وزیر خارجه روسیه گفت که اعلام این مسئله که ایران جایی در مذاکرات ندارد زیرا تقصیر با اوست و خود جزی از مشکل است بیفکری است. بنابر گزارش سایت ادوار نیوز، ارگان خبری سازمان دانش آموختگان ایران، جمعی از فعالان سیاسی و دانشجویی و اساتید دانشگاه ها با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت سومین سالگرد جنبش سبز از حاکمان کشور خواستند که مقدمات تحقق خواستهای ملت ایران را فراهم آورند. در این بیانیه آمده است نتیجه 3 سال تلاش برای حذف مردم از صحنه چیزی جز گسترش روزافزون فساد، افت شتابان اخلاق و معنویت در کشور، افزایش قانون‌گریزی و دست‌اندازی بر ثروت کشور و املاک عمومی، تاراج منابع ملی و نابودی دستگاه‌های اجرایی، قانون‌گذاری، نظارتی و سقوط جایگاه بین‌المللی ایران نبوده است. شورای هماهنگی رای سبز امید ایران از مردم دعوت کرده 25 خرداد ماه تجمع اعتراضی سکوت برگزار بکنند. نوشین احمدی خراسانی، فعال حقوق زنان به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به یک سال حبس تعلیقی محکوم شد. یک کلیسای فارسی زبان در منطقه جنت آباد تهران به دستور سازمان اطلاعات سپاه تعطیل شد. حوالی ساعت 7:30 بامداد روز گذشته 5 نفر از مأموران اداره اطلاعات شهرستان ساری با مراجعه به منزل فاران خان یغما وی را بازداشت کردند. این مأموران در حالی که خود را ابتدا مأمور شهرداری معرفی نمودند، بدون در دست داشتن حکم معتبر قضایی به منزل این شهروند بهایی به نام فاران خان یغما وارد شده و شروع به تفتیش منزل و همراه با فحاشی به ساکنان منزل و اهانت به مقدسات مذهبی بهایان کردند. در پایان در حالی که کتب و تابلوهای مذهبی و همچنین کامپیوتر را ضبط کردن، فاران خان یغما را نیز بازداشت و به نقطه نامعلومی انتقال دادند. روز جمعه 5 نفر از دراویش گنابادی اصفهان که برای دیدار با دراویش گنابادی شهرستان گراش در استان فارس به آنجا رفته بودند، توسط نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها بازداشت شدند. از وضعیت 2 از فعالین دانشجویی دانشگاه اصفهان که از 20 روز پیش در بازداشت وزارت اطلاعات به سر میبرند، اطلاعی در دست نیست. بنا به گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، شب گذشته نیروی انتظامی به یکی از قهوه‌خانه‌های سنتی شهر رشت یورش برده و 50 نفر از جوانان این شهر را دستگیر کردند. احتمال اجرای حکم اعدام صفیه غفوری در زندان شهر شیراز با اجرای مهلت 10 روزه دستگاه قضایی، اجرای حکم اعدام صفیه غفوری زندانی متهم به قتل قریب الوقوع است. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل به همراه 3 سازمان مدافع حقوق بشر با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به رفتار با زندانیان عقیدتی سیاسی در ایران هشدار دادند. معاون فرهنگی وزارت ارشاد میگوید پروانه نشر چشمه به دلیل توهین به امام حسین لغو شده و این ناشر دیگر نمیتواند کتاب جدیدی را به وزارت ارشاد بفرستد. رئیس انجمن علمی داروسازان ایران در مورد امکان ورشکستگی صنعت داروسازی در ایران هشدار داد. مقام وزیر کشور اعلام کرد از اول مهر ماه سال جاری دستور عمل پوشش دانشجویان اجرایی خواهد شد. علیرضا افشار به خبرگزاری مهر گفته که بحث یکسانسازی لباس دانشجویان از مدتی پیش مطرح شده، اما درباره نوع این پوشش توضیح بیشتری نداده است. بر اساس مصوبه جدید کار گروه تعیین قیمت آرد و نان، قیمت جدید نان در تهران اعلام شد. قیمت هر نان سنگک 600 تومان، بربری 500 تومان، تافتون 300 تومان و نان لواش 160 تومان تعیین شده است. روز شنبه روز گذشته در حادثه سقوط یک هلیکوپتر در کشور پرو، همه 14 سرنشین آن کشته شدند. نهاد موسوم به شورای ملی سوریه، مجمع رسمی مخالفان حکومت دیکتاتوری بشار اسد، روز گذشته شنبه عبدالاسد سیدا، یک فعال کرد، را به ریاست این شورا برگزید. مقامات اتحادیه اروپا، صندوق بین‌المللی پول و گروه 7 شامگاه شب گذشته از اهدای یک کمک مالی 100 میلیارد یورویی به بانک‌های اسپانیا برای جلوگیری از گسترش بحران اقتصادی در حوزه یورو سخن به میان آوردند. ساعتی پس از اعلام خبر کشته شدن 4 سرباز فرانسوی در شرق افغانستان، رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد خروج نیروهای این کشور از افغانستان از ماه آینده میلادی آغاز خواهد شد. در پی رفتارهای خشونت‌آمیز و شعارهای نجات پرستانه از سوی طرفداران تیم ملی فوتبال روسیه، اتحادیه فوتبال اروپا به اتحادیه فوتبال روسیه اعتراض کرد. اتحادیه فوتبال اروپا در بیانیه اعلام کرد چندین مورد رفتار نامناسب از سوی طرفداران روس در جریان مسابقه روز جمعه با جمهوری چک را بررسی و ثبت کرده است و دانمارک با پیروزی مقابل هلند شگفتی ساز روز دوم جام ملت‌های اروپا در سال 2012 شد. روز گذشته از گروه دوم این رقابت‌ها که به گروه مرگ شهرت یافته، دو دیدار انجام شد. ابتدا هلند با همه ستارگانش به مصاف دانمارک رفت. با وجود فرصت‌های زیاد برای گلزنی، 1-0 بازنده شد و همونطور که قبلاً، یعنی دانمارک در سال 1992 هم که در آخرین روزها جایگزین یوگسلاوی در رقابت‌های جام ملت‌ها شده بود، با قهرمانی آن در آن تورنمنت شگفتی بزرگی را خلق کرد. بازی دوم شب گذشته آلمان و پرتغال بود که نسبتاً این بازی که باید مساوی میشد، 1-0 به نفع آلمان خاتمه یافت. فریاد زد فریاد زد فریاد خداوند به گوشت میرسد هایا ندای مردم ایران ندای قرش شیران ندای ناله پیران Thank you. توجه شما به اقتصادی این ساعت رادیو البرز جلب میکنم. خانم مرکل صدر اعظم آلمان میگه اتحادیه اروپا باید هرچه سریعتر به یک سیاست واحد برای حل مشکلات اقتصادی خودش برسه، حتی اگر این بدان معنا باشد که برخی کشورها سریعتر از سایر اعضا از لحاظ اقتصادی هماهنگ و متشکل بشن. خانم مرکل از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست اروپایی تر شوند و بودجه‌های خود را یک دست کنند. او همچنین گفت که ایجاد وحدت سیاسی مهمترین نیاز اروپا هست و باید در اسرع وقت به آن پرداخته شود. قبل از اینکه ادامه بحث مجله اقتصادی ساعت رادیو البرز رو ادامه بدم، همکنون روی خط تلفن دوست گرامی مسئول سایت ایران گلوبال، irangulobal.net، این ببخشید irangulobal.info، آقای کیانوش توکلی روی خط تلفنن و همونطوری که در آغاز برنامه به آگاهی شما عزیزان رسوندم، رادیو البرز روزهای سه شنبه ساعت 21 تا 23:30 دقیقه از طریق اینترنت برنامه گفتگوی اتاق فرهنگ گفتگو را به طور مستقیم پخش میکنه که در رابطه با مسائل مربوط به ایران است. آقای توکلی در کوپنهاگ سلام و صبح بخیر به شما میگم. سلام از ما آقای شکری، همینطور سلام میکنم به شنوندگان شما در هر کجای دنیا که هستن، چون به هر حال ما داریم میشنویم صداتون رو در کوپنهاگ. فکر کنم تو کسی که آیفون داشته باشن برنامه‌تون قابل دریافته. اما در رابطه با برنامه این هفته ای اتاق پالتکی فرهنگ گفتگو در رابطه با وضعیت سوریه خواهد بود که به چند جنبه اون، یکی این که آیا این جنایت اخیری که در سوریه رخ داده سهم حکومت و سهم اپوزیسیون چقدره، چون گزارش های ضد نقیزی در این رابطه منتشر شد، و همینطور مواضع جدید دولت روسیه در ارتباط با پیشنهادی که اخیراً کرده که جمهوری اسلامی هم به عنوان شرکت کننده در این بحث ها. به هر حال بحث حول و حوش مسئله سوریه هست. البته خب عنوانش رو میتونیم بگیم سوریه و به اصطلاح خشونتی که داره اعمال میشه و همینطور مواضع روسیه. امیدواریم که دوستان که علاقمند باشن مستقیما میتونن در اتاق بیان وقت بگیرن و از تریبون آزادی این اتاق که برنامهش رو آقای مصطفی شکری به طور آنلاین پخش میکنه و همینطور روز بعد ما در شبکه‌های اجتماعی قرار خواهیم داد فایل‌های صوتیش. با تشکر از شما آقای شکری، سپاسگزارم، روز خوبی رو در کوپنهاگ داشته باشین. خواهش. خب ادامه بحث رو در رابطه با مجله اقتصادی پی میگیرم که صدر اعظم آلمان گفت که از این پس باید قدم به قدم صلاحیت‌های بیشتری به اتحادیه اروپا بدیم و بگذاریم که این اتحادیه قدرت کنترل بیشتری رو کسب کنه. این در حالی است که خانم مرکل درباره تقاضای ارزی اوراق قرضه مشترک کشورهای حوزه یورو مقاومت کرده است. تاکید خانم مرکل بر اتخاذ سیاست‌های ریاضت اقتصادی و انضباط مالی دولت‌های اروپا موجب ناخرسندی بسیاری از اروپایی‌ها شدند که می‌گویند این سیاست‌ها از رشد اقتصادی جلوگیری می‌کنه و موجب افزایش بدهی اقتصادهای حاشیه‌ای حوزه یورو مانند یونان و اسپانیا می شود. اسپانیا دست کم به 80 میلیارد یورو برای تقویت بانک های این کشور به دلیل وام های مسکن دچار مشکل شدن نیاز دارند. وزیر دارایی اسپانیا گفته که کسی حاضر نیست به این کشورها قرض بده، این در حالی است که این کشور تا کنون از کشورهای عضو اتحادیه اروپا تقاضای وام نکرده است. همونطوری که در خلاصه خبرهای امروز به آگاهی شما عزیزان رسوندم، توافق بر این شده که کشورهای اتحادیه اروپا بانک جهانی کمکی به بانک‌های اسپانیا بکنند که مقامات اتحادیه اروپا صندوق بین‌المللی پول شامگاه شب گذشته از اهدای یک کمک مالی 100 میلیارد یورویی به بانک‌های اسپانیا برای جلوگیری از گسترش بحران اقتصادی در حوزه یورو سخن به میان آوردند. در همین حال وزیران اقتصاد کشورهای عضو حوزه یورو عصر روز گذشته در یک جلسه اضطراری در مورد اهدای کمک مالی به اسپانیا رایزنی کردند. در پایان نشست شب گذشته بیانیه‌ای که صادر کردند، در این بیانیه آمده که اسپانیا در آینده نزدیک به طور رسمی تقاضای 100 میلیارد یورو کمک مالی خواهد کرد. این تقاضا از طرف کشورهای منطقه پولی یورو، منطقه‌ای که واحد پول این کشورها یورو هست، با دیده مثبت پذیرفته خواهد شد. از طرف دیگر وزیر اقتصاد اسپانیا بدون اعلام رقم مورد تقاضای کشورش در یک نشست خبری در مادرید گفت کمک درخواست شده تضمینی برای ایمنی بانک‌ها و دلیلی بر اعتبار بازار سرمایه خواهد بود. می‌پردازم به مسائل اقتصادی ایران. از نون بربری و تافتون و لواش صحبت خواهم کرد که در ایران هفته گذشته هر استانی نخست به طور جداگانه افزایش قیمت نان و اعلام کردن که بالاخره نوبت به تهران شهر پر جمعیت ایران رسید که افزایش قیمت نان و به طور رسمی اعلام کردند. در حالی که یک مقام استانداری تهران هشدار داده که هیچ نانوایی در این استان حق افزایش قیمت نانو نداره، خبرگزاری مهر روز گذشته شنبه 20 خرداد ماه از افزایش خودسرانه قیمت این کالا در تهران به دنبال استانهای دیگر از جمله گیلان خبر داد. به نظر می رسد نانواهای تهرانی به دنبال افزایش قیمت گندم و نان در شهرستانهای کشور به پیشواز این افزایش قیمت رفته و از همکنون بی هیچ حکمی قیمتها را بالا بردن. روز پنجشنبه 18 خرداد ماه به دنبال افزایش قیمت گندم، قیمت نان هم در اغلب استانهای کشور بالا رفت، به طوری که روزنامه‌های داخل ایران این افزایش قیمت و گرانی نان را تا 30% عنوان کردند. به گفته رمضان کامران پی، مدیر عامل شرکت خدمات بازرگانی و اداره قله منطقه 7 کشور، در خصوص افزایش قیمت نان در استانهای ایران از جمله استان گیلان، قیمت گندم از هر کیلویی 360 به 465 تومان افزایش یافت و با افزایش 29% قیمت گندم، قیمت نان نیز بیش از 30% افزایش یافته است. در یک سال گذشته موجی از گرانی و افزایش قیمت در بازارهای ایران به راه افتاده که هنوز فرو ننشسته. در ادامه این موج گرانی، بانک مرکزی ایران هفته گذشته خودش اعلام کرد در مورد افزایش 19% تا 78% در قیمت مواد غذایی در مقایسه با قیمت‌های سال گذشته خبر داد. اما بنا به گزارش روزنامه جهان صنعت چاپ روز شنبه، زمزمه گرانی نان از 14 فروردین شروع شد و بعد از افزایش رسمی قیمت گندم و آرد از 15 خرداد سال جاری. استانداریا برای افزایش قیمت نان تلاش خودشون را کردند. با این حال بنا به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت نان و میزان افزایش بهای آن در استان تهران تازه قرار است روز شنبه توسط کمیته مربوطه تعیین شود و احتمالاً یک شنبه این افزایش بها رسما اعلام خواهد شد. شاید به همین دلیل باشه که نعمت‌الله ترکی، معاون استانداری تهران، هشدار داده که تا زمانی که کار گروه قیمت نهایی را اعلام نکرده، هیچ نانوایی حق افزایش قیمت رو نداره. با این حال خبرگزاری مهر میگه که برخی از نانوایان تهران به پیشواز رفته و خودسرانه قیمت نان را بالا بردن، به طوری که قیمت نان سنگک از 500 تومان به 600 تومان رسیده و قیمت نان لواش نیز 50 تومان افزایش داشته است. در نزدیک به 1.5 سال گذشته این سومین بار هست که قیمت نان در ایران به شکلی چشمگیر بالا می رود. در آذر ماه سال 89 دولت احمدی نژاد قیمت نان لواش رو به 100 تومان، تافتون را به 200 تومان، بربری را به 300 تومان، سنگک را به 400 تومان تغییر داد. اما این افزایش قیمت ها به همین جا ختم نشد. در اردیبهشت سال 90، یعنی پس از حدود 6 ماه، بار دیگر قیمت نان بالا رفت. این بار قیمت سنگک 500 تومان، بربری 375 تومان، تافتون 250 تومان، لواش هم 125 تومان تعیین شد. و بالاخره خلاصه خبرهای امروز هم که به آگاهی شما رسوندم، آخرین قیمت‌های نان سنگک و لواش و تافتون در ایران چگونه هست که گفته بودم بر اساس مصوبه جدید کارگروه قیمت آرد و نان اعلام شد. در تهران قیمت سنگک شد 600 تومان، بربری 500 تومن، تافتون 300 تومن و لواش 160 تومن تعیین شده است. شمعی سوختم از آتش

در آغاز برنامه اعلام کردم، مراسم تدفین و خاکسپاری مرحوم فلورا روز پنجشنبه آینده 14 یونی انجام خواهد شد. نخست روز پنجشنبه 14 یونی ساعت 1 بعد از ظهر در کلیسای قیونس بیا واقع در گفت هایا پارکن شماره 1 واقع در 8260 ویبو یال مراسم انجام میشه، که این کلیسا تقریبا کمی بالاتر از روزنامه یولن پستن است. بعد از مراسم در کلیسا، محل خاکسپاری در قبرستان ویبو انجام خواهد شد. حضور شما هموطنان گرامی باعث شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطره و همینطور همدردی با بازماندگان و دوستان آن مرحومه خواهد شد. یاد فلورا همیشه جاوید و روانشان شاد. جا داره که در همین جا خدمت بازماندگان مرحوم فلورا و همینطور دوستان این مرحومه عرض تسلیت میگم. امیدوارم که همیشه با صبر و بردباری این زایه از دست رفته رو تحمل کنن و همیشه شادی در پیش باشه. بار دیگه یاد فلورا همیشه گرامی باد. در رابطه با محل تدفین و خاک سپاری اگر سوالی دارین، میتونید به تلفن خود من با شماره تلفن 27 58 22 12، تکرار میکنم 27 58 22 12، تماس بگیرید تا اطلاعات لازم در مورد محل تدفین و خاک سپاری رو بهشون بیشتر توضیح بدیم که کجا واقع شده است. بریم به هم نشان با روح جان تو تو اینا مهربان بگذار و بگذار من رو توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب میکنم. قبل از اینکه خبرهای رادیو البرز را به آگاهی شما عزیزان برسونم، از تمام دوستانی که تماس گرفتن و ابراز همدردی کردن به خاطر درگذشت فلورای گرامی، از همهشون سپاسگزارم. بعدن اطلاعیه را به طور دقیق تر و با چه اتوبوسی به محل مراسم تدفین و خاکسپاری میتونن شرکت بکنن حتما اعلام خواهم کرد. دو سه بار به اطلاع عزیزان شنونده خواهم رسون. اما توجه شما را در این قسمت از برنامه نخست به خبرهای در مورد ایران جلب میکنم و بعد همکارم آقای علی پاشا، مسئول صفحه فیسبوک دانمارک نیوز، خبرهای دانمارک رو به آگاهی شما میرسونه و بعدش هم گفتگویی با سخنگوی پناهجویان متحسن مقابل کمپ سنهولم آقای مهدی قشقایی، گفتگویی را با ایشون داریم که برای شما پخش خواهند کرد. چند لحظه دیگر توجه شما را نخست در مورد خبرهای ایران جلب می‌کنم. روسیه خواستار برگزاری کنفرانسی برای حل بحران سوریه با شرکت جمهوری اسلامی است. روز شنبه روسیه اعلام کرد نادیده گرفتن نقش جمهوری اسلامی در مذاکرات عاقلانه نیست. ایالات متحده آمریکا با شرکت جمهوری اسلامی در مذاکرات سوریه مخالف است. وزیر خارجه روسیه گفت که اعلام این مسئله که جمهوری اسلامی جایی در مذاکرات ندارد زیرا تقصیر با اوست و خود جزی از مشکل است بیفکری است. وزیر خارجه روسیه وضعیت سوریه را هشدار دهنده خواند، اما گفت اجازه نخواهد داد که شورای امنیت سازمان ملل از نیروی نظامی برای حل بحران سوریه استفاده بکنه. ارگان خبری سازمان دانش آموختگان ایران اعلام کرده که جمعی از فعالان سیاسی و دانشجویی یا اساتید دانشگاه ها با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت سومین سالگرد جنبش سبز از حاکمان جمهوری اسلامی خواستند که مقدمات تحقق خواستهای ملت را فراهم آورند. در این بیانیه آمده است نتیجه 3 سال تلاش برای حذف مردم از صحنه ایران چیزی جز گسترش روزافزون فساد، افت شتابان اخلاق و معنویت در ایران، افزایش غریب قانونگریزی و دستاندازی بر ثروت ایران و تاراج منابع ملی و نابودی دستگاه اجرایی، قانونگذاری و نظارتی و سقوط جایگاه بین المللی ایران نبوده است. امضا کنندگان این بیانیه خواستار برخورداری حقوق برابر همه ایرانیان از طریق آزادی زندانیان سیاسی، رهایی رهبران جنبش سبز، رفع ممنوعیت فعالیت احزاب، گشایش فضای مدنی و اجتماعی و احترام به حقوق بنیادین و قانونی شهروندان شدند. از طرف دیگر شورای هماهنگی راه سبز امید از مردم ایران دعوت کرده است 25 خرداد ماه تجمع اعتراضی سکوت برگزار کنند. اردشیر امیر ارجمند سخنگوی این شورا در گفتگوی با رادیوی دوچه وله به قانونی بودن کاری که از مردم خواسته شده اشاره می کند. شورای هماهنگی راه سبز امید با انتشار بیانیه‌ای از مردم دعوت کرده است بین ساعت 7 تا 9 شامگاه پنجشنبه 25 خرداد امسال در اماکن عمومی به ویژه پارکای اصلی شهرها تجمع اعتراضی سکوت برگزار کنند. 25 خرداد ماه سال روز راهپیمایی سکوت شهروندان تهرانی در اعتراض به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 است. این راهپیمایی از میدان امام حسین تا میدان آزادی امتداد داشت و گفته می شود در آن راهپیمایی در بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نزدیک به 3 میلیون تهرانی در این راهپیمایی شرکت کرده بودند. نوشین احمدی خراسانی فعال حقوق زنان به تام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به 1 سال حبس تعلیقی محکوم شد. خانم فریده غیرت حقوقدان و وکیل خانم خراسانی به خبرگزاری ایسنا گفت که این حکم از سوی دادگاه انقلاب صادر شده و مدت زمان تعلیق آن 5 سال است. خانم نوشین احمدی خراسانی به فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق نوشتن و درج مطالب علیه جمهوری اسلامی در بعضی از سایت‌های اینترنتی و شرکت در تجمعات غیرقانونی هم متهم شده است. خانم نوشین احمدی خراسانی از سال 89 تا کنون با قرار کفالت آزاد است. یک کلیسای فارسی زبان در منطقه جنت آباد تهران به دستور سازمان اطلاعات سپاه تعطیل شد. منصور برجی از رهبران کلیسای ایرانیان در لندن به رادیو فردا گفت که به اعتقاد بعضی از کشیشای مسیحی در ایران و خارج از آن، تعطیلی این کلیسا گام تازه‌ای در راستای سیاست محو کلیساهای فارسی زبان است. برخورد با ترویج مسیحیت و نوکیشان مسیحی در تهران در سالهای اخیر شدت گرفته و اخیراً یک زوج نوکیش مسیحی هم در تهران بازداشت شدند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بهمن ماه سال گذشته از کلیساهای فارسی زبان درخواست کرده بود تا خدمات خود به زبان فارسی را متوقف کنند. بازداشت یک بهائی در شهر ساری حوالی ساعت 7:30 بامداد روز شنبه، 5 نفر از مأموران اداره اطلاعات شهرستان ساری با مراجعه به منزل فاران خان یخما وی را بازداشت کردند. بنا به ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر هرانا، این مأموران در حالی که خود را ابتدا مأموران شهرداری معرفی نمودند، بدون در دست داشتن حکم معتبر قضایی به منزل این شهروند بهایی به نام فاران خان یغما وارد شده و شروع به تفتیش منزل همراه با فحاشی به ساکنان منزل و اهانت به مقدسات مذهبی بهایان کردند و در پایان در حالی که کتب و تابلوهای مذهبی کامپیوتر را ضبط کردند. فاران خان یغما را نیز بازداشت و به نقطه نامعلومی انتقال دادند. روز جمعه 5 نفر از دراویش گنابادی اصفهان که برای دیدار با دراویش گنابادی شهرستان گراش در استان فارس به آنجا رفته بودند، توسط نیروهای امنیتی و لباس شخصی بازداشت شدند. احمد اسماعیلی، عزت رحیمی، فرهاد اسماعیلی، غضنفر آلیوند و امید رحیمی در حالی بازداشت شدند که مام جمعه موقت شهرستان گراش روز جمعه دراویش را برای جامعه اسلامی خطرناک خواند. وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی، گزارش داده که امام جمعه موقت شهرستان گراش دراویش را زاله نامیده و گفته است که باید با دراویش برخورد تند کرد و تهدید کرده است که حسینیه دراویش در این شهر باید تخریب شود. از سال گذشته تا کنون برخورد با دراویش در ایران شدت گرفته و تعداد زیادی از آنها همکنون در زندان به سر میبرند. از وضعیت دو تن از فعالین دانشجوی دانشگاه اصفهان که از 20 روز پیش در بازداشت وزارت اطلاعات به سر میبرند اطلاعی در دست نیست. بنابر گزارش هرانا، عرفان محمدی، مشتبه کریمی، دو تن از فعالین دانشجوی دانشگاه اصفهان که از 20 روز پیش در بازداشت وزارت اطلاعات به سر میبرند تا کنون تنها یک بار موفق به ارتباط با خانواده خود شدند و پیگیری خانواده بازداشت شدگان تا کنون به نتیجه‌ای نرسید است. گفتنی است که محمد مرادی، دیگر فعال دانشجویی، با سپردن وثیقه 50 میلیون تومانی روز 10 خرداد ماه آزاد شده است. شایان ذکر است که از زمان بازداشت 3 از فعالان دانشجوی دانشگاه اصفهان در روز اول خرداد ماه، فشار بر نشریات و تشکل‌های منتقد این دانشگاه افزایش یافته است و تعداد زیادی از فعالین نشریاتی این دانشگاه به اداره اطلاعات اصفهان احضار شدند. محمد مرادی، مدیر مسئول نشریه توسکا، مشتبه کریمی، مدیر مسئول نشریه کربیت، عرفان محمدی، همکار نشریات تکاپو و توسکا هستند که در روز اول خرداد ماه توسط مأمورین وزارت اطلاعات بازداشت شدند. بنابر گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، شب گذشته نیروی انتظامی به یکی از قهوه‌خانه‌های سنتی شهر رشت یورش برد و 50 از جوانان را دستگیر نمودند. جمعه شب 19 خرداد ماه تعدادی از مردم و به خصوص جوانان طبق روال همیشگی در یکی از قهوه‌خانه‌های سنتی رشت به نام قارون نزدیک فلکه قلی‌زاده در حال صرف چای و کشیدن قلیان بودند. حوالی ساعت 23 شب نیروهای سرکوبگر انتظامی یک باره به قهوه‌خانه یورش بردند و با اهانت و برخوردهای وحشیانه نزدیک به 50 از جوانان بیگانه را دستگیر نمودند. دستگیر شدگان به کلانتری 12 رشت منتقل شدند و در آنجا بازداشت شدند. خانواده‌های دستگیر شدگان از 9:30 صبح روز گذشته مقابل کلانتری 12 رشت تجمع کرده و خواستار آزادی عزیزان خود شدند. نیروهای سرکوبگر مستقر در کلانتری شروع به تهدید و ضرب و شتم خانواده ها برای پراکندن آنها نمودند. خانواده ها به مقابله با آنها برخواستند و بر آزادی عزیزان خود تاکید داشتند. در این هلوهوش نیروهای سرکوبگر تقویتی و از جمله ماموران اداره اطلاعات به محل درگیری اعزام شدند. نیروهای انتظامی از ترس گسترش اعتراضات خانواده ها و پیوستن به مردم به اونها دستگیر شدگان را به پشت اداره اطلاعات رشت واقع در فلکه فرزانه منتقل کردند. این اعتراضات همچنان ادامه داره و گزارش ها حاکی از آن است که جوانان و مردم شهر رشت به حمایت از خانواده برخواستند و خواستار آزادی بی قید و شرط و فوری تمامی دستگیر شدگان هستند. احتمال اجرای حکم اعدام صفیه غفوری یا مریم غفوری در زندان شیراز. با پایان مهلت 10 روزه دستگاه قضایی کشور، اجرای حکم اعدام صفیه غفوری، زندانی متهم به قتل قریب الوقوع است. صفیه غفوری معروف به مریم، زن 28 ساله است که از سال 85 به تام قتل عمد در زندان عادل‌آباد شیراز محبوس است که در آستانه اعدام قرار دارد. این زندانی 9 روز پیش جهت اجرای حکم فرا خوانده شده بود و با تلاش افراد خیر و وکلای وی اجرای حکم ایشان برای مدت 10 روز جلب رضایت اولیای دم متوقف شد. نامبرده در حالی که برای 4 بار پای چوبه دار حاضر خواهد شد که دیوان عالی کشور درخواست رسیدگی دوباره به پرونده او را مورد پذیرش قرار داده، اما گفته می شود که پذیرش این درخواست به نظر ریاست قوه قضایی است و از آنجایی که رئیس قوه قضاییه دستور به اجرای حکم اعدام وی را صادر نموده بود، توقف کامل اجرای این حکم با دستور وی قابل اجراست. خانم شیرین عبادی به همراه 3 سازمان مدافع حقوق بشر با صدور اطلاعیه نسبت به رفتار با زندانیان عقیدتی سیاسی در ایران هشدار داد. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و گزارشگران بدون مرز در این بیانیه مشترک با شیرین عبادی میگویند که زندگی بسیاری از زندانیان عقیدتی در ایران در خطر است. در این اطلاعیه به وضعیت خانم نرگس محمدی، محمد صدیق کبودوند و حسین رونقی ملکی اشاره شده است. معاون فرهنگی وزارت ارشاد میگه که پروانه نشر چشمه به دلیل توهین به امام حسین لغو شده و این ناشر دیگه نمیتونه کتاب جدیدی رو به وزارت ارشاد بفرسته. این مقام وزارت ارشاد تأکید کرده که گزارش تخلفات نشر چشمه به مراجع قضایی ارسال شده است. رئیس انجمن علمی داروسازان ایران در مورد امکان ورشکستگی صنعت داروسازی در ایران هشدار داد. بنابر گزارش خبرگزاری کار ایران، حمید خویی روز سه‌شنبه گفت اگر اقدام عاجلی در تأمین منابع ارزی و اصلاح قیمت داروها صورت نگیره، بازار دارویی در آینده بسیار نزدیک دچار مشکلات جدی می شود. رئیس انجمن علمی داروسازان ایران، با تاکید بر افزایش بسیار هزینه‌های تولید دارو در چند ماه گذشته افزود، منابع ارزی تأمین نمی‌شود و سیستم بانکی روز به روز شرایط دشوارتری برای تأمین ارز رسمی قائل می شود. قائم مقام وزیر کشور اعلام کرد از اول مهر ماه دستور عمل پوشش دانشجویان اجرایی خواهد شد. علیرضا افشار به خبرگزاری مهر گفته که بحث یکسانسازی لباس دانشجویان از مدت پیش مطرح شده، اما درباره این نوع پوشش توضیح بیشتری نداده است. قائم مقام وزیر کشور، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم را دو نهادی دانست که در اجرای تر حجاب و عفاف موفق عمل کردند. بعد از روی کار آمدن احمدی نژاد، تر موسوم به حجاب و عفاف برای آنچه اسلامی کردن دانشگاه ها نامیده می شود در بیشتر دانشگاه های ایران اجرا شد و اخیراً هم تعدادی از دانشجویان به دلیل آنچه بدحجابی نامیده شده به کمیته‌های انضباطی فرا خوانده شده و یا از تحصیل محروم شدند. همانطور که در مجله اقتصادی اشاره شد، بر اساس مصوبه جدید کار گروه تعیین قیمت آرد و نان، قیمت جدید نان در تهران اعلام شد. قیمت نان سنگک 600 تومان، بربری 500 تومان، تافتون 300 تومان و لواش 160 تومان تعیین شده است. کمک کن به سری از گل به سازی، تن هم گل بسازی، کمک کن سایه بونی از پرانه برای خواب عبیشم بسازی، کمک کن با کلام عاشقانه برای سخشم مرحب بسازی، بذار قسمت کنی تنهاییمونو میونه صفحه شب تو با من، بذار بین من و تو دستای ما ولی باشه باسه از خود گذشتن، بذار قسمت کنیم تنهاییمونو میونه صفحه شب تو با من، بذار بین من و تو دستای ما ولی باشه باسه از خود گذشتن. شبگرد عاشق تو با اسم شب من آشنایی، از اندوه تو با چشم تو پیداست که از ایل و سوار عاشقایی، تو رو میشناسم ای در دریایی بود غریبگی نکن با حس به من، همه شکستت و بسپار به دسته نبازش های دسته عاشق من، بذار قسمت کنیم تنهایی مونو یوم صفحه شب تو با من، بذار بین من و تو دستای ما پلی باشه باسه از خود گذشتن، بذار قسمت کنیم تنهاییمونو میون سفره شب تو با من، بذار بین من و تو قصدای ما پلی باشه باسه از خود گذشتن، پشه قلب شناسم تو، قلب قلب عاشقای دنیا تو، با من گوشی از گل بر ببوسه منو به جشن نور و آینه بردی که را از سایه های شب بزردم، خورشید و به دست من سپردی، بذار قسمت کنیم تنهاییمونو میون صفحه شب تو با من، بذار بین من و تو دستای ما پلی باشه باسه از خود گذشتن، بذار قسمت کنیم تنهاییمونو میون صفحه شب تو با من، بذار بین من و تو دستای ما کنی باشه خسته از خود نشد، کمک کن جده های مه گرفته من مسافر رو از تو نگیرم، کمک کن تا کبوترهای خسته روی یخ بستگی شاخه نمیرن، کمک کن از مسافرهای عاشق سراغ مهربونی رو بگیریم، کمک کن تا برای هم بمونیم، کمک کن تا برای هم بمیریم، بذار قسمت کنیم تنهاییمون رو میون صفحه شب تو با من، بذار بین من و تو دستای ما پلی باشه باسه از خود گذشتن، بذار قسمت کنیم تنهاییمون رو میون صفحه شب تو با من بذار بین من و تو دستای ما خلی باشه کاسه از خود گذاشتم از گل بسازی برای کوچی شب دیدگاه وحشت کمک کن با تن هم گل بسازی کمک کن سایه بونی از پرانه برای خواب ابریشم بسازی کمک کن با کلام عاشقانه برای سخت شب مرحب سازی بذار قسمت کنی تنهایی مونو میون صفره شب تو با من بذار بین من و تو دستای ما حلی باشه باسه از خود گذاشتن بذار قسمت کنی تنهایی مونو میون صفره شب تو با من بذار بین من و تو دستای ما حلی باشه باسه از خود گذاشتن شبگرد عاشق تو با اسم شب من آشنایی از اندوه تو با چشم تو پیداست که از ایل و سبار عاشقایی تو رو میشناسم ای سردریه ای بود غریبگی نکن با حفظ من همیشه شکست تو بسپار به دسته نوازش های دسته عاشق من بذار نسمت کنیم تنهایی مونو یون صفره شب تو با من بذار بین من و تو دستای ما خلی باشه باسه از خود گذشتن بذار نسمت کنیم خب دوستان عزیز خسته نباشید از اینکه تا این لحظه با من همراه بودید، با برنامه رادیو همراه بودید، سپاسگزارم. تلفن‌های خیلی زیادی شده امروز بابت همدردی با خانم فلورا، همکنونم با خانم کامیلا دختر مرحوم فلورا صحبت می کردیم و زمینی که اطلاعی رو بعدن هم خواهم خوند می گفت که ترانه مرا ببوس از گل نراقی رو خانم فلورا زیاد دوست داشت و مرتب گوش می کرد و چند لحظه دیگر سعی می کنم که این آهنگ رو بیاد فلورای گرامی پخش بکنم، ضمن که یاد فلورا همیشه جاوید و روانشان شاد باشه. اطلاعیه که مراسم تدفین و خاکسپاری مرحوم فلورا هست روز پنجشنبه آینده 14 یونی نخست ساعت 1 بعد از ظهر در کلیسای واقع در گفت هایا پارکن شماره 1 واقع در 8260 ویبو یال واقع در کلیسای این مراسم نخست ساعت 1 بعد از ظهر، یعنی قبل از 1 باید اونجا حضور داشته باشن که ساعت 1 در کلیسای ریونس بیا برگزار میشه و مراسم خاکسپاری هم بعد از مراسم کلیسا در قبرستان ویبو انجام خواهد شد. برای کلیسای ریونس بیا واقع در همان ویبو یال با خط اتوبوس شماره 1A به طرف کلت است. این کلیسا تقریبا میشه گفت که کمی بالاتر از روزنامه یولن پاستن هست که مراسم نخست اونجا انجام میشه ساعت 1 بعد از ظهر. بعد از اونجا هم همونطوری که گفتم مراسم خاکسپاری در قبرستان ویبو انجام میشه. حضور شما هموطنان گرامی باعث شادی روح آن مرحومه خواهد شد و همینطور همدردی با بازماندگان و دوستانش خواهد بود. بار دیگه یاد فلورا را گرامی می‌داریم و روانشان شاد. سرش که قم بدامن برای من میافتن. مرا ببوس از حسین گلنراقی بود که آهنگی بود که زنده یاد فلورا بهش علاقه خاصی داشت، به یاد فلورا این آهنگو پخش کردیم با گرامی داشت یاد خانم فلورا. اخبار امروز رو پی میگیریم که همکارم آقای علی پاشا خبرهای دانمارک رو به آگاهی شما میرسونه. درود بر شما ایرانیان مقیم دانمارک، از شما شنوندگان دعوت میکنم به برنامه خبری این هفته دانمارک توجه فرمایید. وزیر فرهنگ دانمارک در رقابت‌های جام ملت‌های اروپا حاضر می‌شود. به گزارش تیوی تو دانمارک، وزیر فرهنگ دانمارک جهت مشاهده رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا راهی کشور اوکراین خواهد شد. این در حالی است که آلمان خواستار تحریم رقابت‌های فوتبال از سوی مقامات اروپا شده است. بازگشت مقررات کنترل مرزها در منطقه شینگن و دانمارک. به گزارش دانمارک نیوز به نقل از یورو نیوز، روز پنجشنبه گذشته وزرای کشورهای اتحادیه اروپا توافق کردند که مقررات عبور از مرزهای اروپا عوض شود. بر این اساس مقررات مرزهای کشورهای عضو پیمان شینگن که تاکنون بر روی یکدیگر باز بوده است در مراحل بسته می شود. پارلمان دانمارک لایحه ازدواج همجنسگرایان در کلیسا را تصویب کرد. به گزارش دانمارک نیوز پارلمان دانمارک روز پنجشنبه گذشته لایحه ازدواج همجنسگرایان را در کلیسا تصویب کرد. بر اساس این قانون زوج‌های همجنسگرا علاوه بر شهرداری اکنون در کلیسا نیز می‌توانند با یکدیگر ازدواج کنند. وزیر امور خارجه دانمارک اسد تمام مشروعیت خود را از دست داده است. وزیر امور خارجه دانمارک در یک مصاحبه مطبوعاتی با روزنامه یولند پوستن دانمارک اعلام کرد رئیس جمهور سوریه تمام مشروعیت خود را از دست داده است و هیچ شانسی برای ادامه کار ندارد. پلیس دانمارک مواظب سرقت پلاک خود را خود باشید، با پیچ پلاک خود را سفت کنید. به گزارش روزنامه پلیتیکن دانمارک با توجه به زیاد شدن سرقت پلاک خودرو در دانمارک، پلیس دانمارک از تمام شهروندان درخواست کرد با پیچ کردن پلاک خودرو از سرقت پلاک جلوگیری کنید. سال گذشته 21,000 پلاک خودرو دانمارکی دزدیده شد. مجرم شناختن 4 تن به سبب تلاش برای قتل کارکنان نشریه دانمارکی. دادگاهی در دانمارک دوشنبه گذشته 4 مرد از جمله 3 سوئدی و 1 تونسی را به سبب توطئه برای قتل کارکنان یک نشریه دانمارکی برای نخستین بار در سال 2005 منتشر کرده بود مجرم شناخت. پلیس دانمارک برای جلوگیری از ترافیک دوچرخه سواران بی قانون را جریمه می کند. به گزارش روزنامه پلیتیکن دانمارک از روز شنبه گذشته پلیس دانمارک دوچرخه سوارانی که بدون کلاه و شبرنگ و چراغ خطر رانندگی می کنند جریمه می کند. 36% شهروندان کوپنهاگ برای رفت و آمد و حمل و نقل از دوچرخه سواری استفاده می کنند. خیابان‌های کوپنهاگ پایتخت دانمارک مملو از دوچرخه و دوچرخه سوار است. فروشگاه بزرگ بیلکا در سراسر دانمارک برای رفاه شهروندان خود نیروی کار اضافه می کند. به گزارش روزنامه اکسترا بلده دانمارک، فروشگاه بزرگ بیلکا قصد دارد نیروی کار در دو نوبت به بیلکای سراسر دانمارک اضافه کند. این تصمیم در راستای صفهای طولانی در هنگام خرید است. از این به بعد فقط 2 مشتری در هر صندوق پرداخت دیده می شود و صفهای طولانی فروشگاه بیلکا وجود ندارد. حبس ابد برای مرد دانمارکی که فرزندانش را زنده زنده سوزانده بود. دادگاهی در آلمان مرد دانمارکی فرزندان خود را در داخل اتومبیل زنده زنده سوزانده بود به حبس ابد محکوم کرد. به گزارش اکسترا بلده دانمارک، این مرد 41 ساله دانمارکی اعتراف کرد در ماه اوت 2011 دو دخترش را در جنگلی نزدیک یکی از اتوبان‌های حومه برلین سوزانده است. سقوط مینیبوس مدرسه دانمارکی 3 کودک را راهی بیمارستان کرد. به گزارش دیاریت دانمارک، سقوط یک دستگاه مینیبوس مدرسه دانمارکی در منطقه موتلای سوئد به زخمی شدن و مجروح شدن دست کم 3 کودک منجر شد. این حادثه در نزدیکی منطقه موتلای سوئد رخ داده است. مینیبوس در حالی که حامل حدوداً 9 کودک بود از کنترل راننده خارج شده است. فروش آبجو و سوسیس دانمارکی در حال افزایش است. به گزارش روزنامه یولند پوستن دانمارک، تنها 2 روز به برگزاری جام ملت‌های اروپا در اوکراین و لهستان باقی مانده است. آبجو، سوسیس و چیپس در دانمارک به بالاترین فروش در این روزها رسیده است. بازیکنان تیم ملی دانمارک در صورت کسب عنوان قهرمانی جام ملت‌های اروپا پاداش کلانی جایزه خواهند گرفت. به گزارش آفتون بلاد، فدراسیون فوتبال این کشور به منظور افزایش انگیزه در میان 23 ملی پوش حاضر در اردو پاداش قابل تحملی 507,000 دلار در نظر گرفته است. دیدار غیرمنتظر خانم یوهان اشوین نیلسن از پناهندگان سندهلم. به گزارش روزنامه محلی کوپنهاگ، صدای پناهجویان ایرانی که در دانمارک در یک چادر سفید رنگ خارج شهر کوپنهاگ در مرکز سندهلم نشستند شنیده نشده است. هفته گذشته در یک دیدار غیرمنتظره خانم یوهان اشوین نیلسن رهبر اتحادیه کمونیست‌های دانمارک از پناهجویان همدردی کرده و با تعدادی از پناهجویان گفتگو کرده است. جزیره سامسو در دانمارک توسعه سبز و خودکفایی در انرژی است. سامسو در دانمارک یک جزیره منحصر به فرد انرژی پایدار شامل دهکده با خانه‌های چوبی و توربین‌های بادی است. 4,000 نفر در این جزیره از طریق کشاورزی زندگی می‌کنند و از نظر انرژی خودکفا هستند. در مدت 10 سال انتشار دی اکسید کربن از 11 تن تا کمتر از 4 تن در سال برای هر ساکن کاهش یافته است. شرایط پناهجویان ایرانی در دانمارک که دست به اعتصاب غذا زدن بسیار خطرناک است. شورای پناهندگی دانمارک با انتقاد از اتحادیه چپ و راست شرایط ایرانیان دست به اعتصاب غذا زدن بسیار خطرناک است. به گزارش روزنامه یولند پوستن دانمارک، دو گروه از ایرانیانی که مقابل مجلس دانمارک در درب سنهون دست به اعتصاب غذا زدند، جانشان در خطر است. سخنگوی گروهی از ایرانیانی که در مقابل مجلس دانمارک هستند این شرایط را قبول نمی‌کند. اعتصاب غذای خود را در درب سنهوم قرار دهند. سازمان پناهندگی دانمارک به دنبال ارائه راهنمایی حقوقی به اعتصاب غذای ایرانیان هست، اما مخالفت را دریافت می‌کند. اعتصاب کنندگان غذای ایرانی در کوپنهاگ مورد حمله قرار گرفتند. به گزارش تی وی 2 دانمارک، 11 پناهجوی ایرانی مقابل مجلس دانمارک به اعتصاب غذای خود ادامه می‌دهند که توسط دو مرد به طور ناگهان مورد حمله قرار گرفتند و فریادهای شعار نازی سر می‌دادند. به گزارش تی وی 2 دانمارک، 11 پناهجوی ایرانی کلیسای جامع سن استفان را ترک کرده و در مقابل مجلس دانمارک به اعتصاب غذای خود دست می‌زنند. پوزش می‌خوام ادامه می‌دهند. روزنامه یولند پوستن دانمارک، آمریکا ایران نیروگاه پارچین را پاکسازی کرده است. به گزارش روزنامه یولند پوستن دانمارک، رابرت ود رئیس هیئت آمریکایی در شورای حاکم تاکید کرد تصویر ماهواره‌ای حاکی از پاکسازی نیروگاه پارچین است. آمریکا مدعی است ایران اورانیوم با درصد پایین را به میزان که برای تولید سلاح کافی باشد غنی‌سازی کرده است. نان جو موجب کاهش قند و کلسترول خون می شود. به گزارش روزنامه پلیتیکن دانمارک، به نقل از یک کارشناس ارشد تغذیه دانمارکی، مصرف نان جو و نان گندم به دلیل داشتن فیبر ریسک بروز بیماریال غربی را کاهش می دهد. 700 هزار نفر در دانمارک از درد آرتروز رنج می برند. به گزارش روزنامه بت دانمارک، به نقل از تحقیقات جدید پزشکی دانمارک، بیش از 700 هزار دانمارکی بیش از 50 سال است که گرفتار آرتروز هستند. میزان آرتروز با مسائل ژنتیکی و نژادی ارتباط دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد احتمالاً ابتلا به این بیماری در خانم‌ها بیشتر است. و آخرین خبر این هفته دانمارک، از شنبه تا یک شنبه هوا در دانمارک بارانی است. به گزارش روزنامه اکسترابلد دانمارک، به نقل از سازمان هواشناسی دانمارک، از روز شنبه تا روز یک شنبه بارش باران پراکنده گاهی با رعد و برق وزش باد در دانمارک پیش بینی می شود. با سپاس از همکارم آقای علی پاشا که خبرهای دانمارک رو به آگاهی شما رسوند. اما در رابطه با تحسان و اعتصاب غذای پناهجویان ایرانی در شهر کوپنهاگ، گروه نخست که در مقابل کمپ سنهولم دست به تحسان و اعتصاب غذا زدن، خوشبختانه با حضور خانم یوهان اشمید نیلسن رهبر این هد لیستن که حضور پیدا کرد کنار پناهجویان متحسن مقابل کمپ سنهولم، بهشون قول داد که این مسئله رو پیگیری بکنه، اما شما اعتصاب غذا رو بشکنید و تحسنتون رو ادامه بدید و این مسئله رو در پارلمان دانمارک مطرح خواهد کرد و پناهجویان متحسن مقابل کمپ سنهولم با این شرط اعتصاب غذاشون رو شکوندن. گفتگویی را با سخنگوی پناهجویان متحسن مقابل کمپ سنهولم انجام دادیم که روز گذشته پخش کردیم. امروز دوباره به آگاهی شما این گفتگو رو خواهم رسوند. اما گروه دوم، همونطوری که همکارم آقای علی پاشا به آگاهی شما رسوند، در کلیسایی در کوپنهاگ تحسن و اعتصاب غذا کرده بودند که به علت اینکه اعتصاب غذا کرده بودند از کلیسا خارج شدند و مقابل پارلمان دانمارک این تحسن رو ادامه میدن که دو نفر از گروه نونازیستا یه حمله کرده بود، یه درگیری جزئی به وجود اومد که این درگیری بلافاصله تموم شد. اتفاقا به طور مستقیم هم از تیوی تو نیوز پخش شده بود این درگیری جزئی مقابل پارلمان دانمارک بین این دو نفر کله تراشیده نونازیستا با پناهجویان متحسن مقابل پارلمان. اما چند لحظه دیگر بعد از شنیدن آهنگی، گفتگوی رادیو البرز و با سخنگوی پناهجویان متحسن در مقابل کمپ پناهندگی سن هولم در شهر کوپنهاگ رو برای شما پخش میکنم. شب نم بود غروب تاریکی و خم بود سلام تو شروع آشنایی ها نوید مهربانی ها زمان همزبانی ها دریغ از نفتهای سوزانم که از بیداد تو سر رخ چکیده خزان زندگی آمد نفتار به بعد از تو بحاری را ندیده همونطوری که شنوندگان گرامی آگاهی دارند گروهی از پناهجویان ایرانی که مقابل کمپ سنهولم داخل چادری دست به تحصن و اعتصاب غذا زدن از سخنگوی این گروه درخواست کردیم که گفتگویی را با هم داشته باشیم آقای مهدی قشقایی. آقای مهدی قشقایی سلام عرض میکنم در مقابل کمپ سنهولم عضو گروه تحصن کنندگان پناهجوی ایرانی هستین. میخواستم بپرسم وضعیت چگونه هست و منتظر شنیدن توضیحات شما هستم. به شما صبح شما بخیر. تشکر از تماسی که گرفتید. آکسیون ما در حال حاضر توی این محل قرار داره بعد از 24 روز که حالت تحصنیش رو حفظ کرده. بعد از دیداری که دعوتی که به واقع و دیداری که از خانم یوهانا اشمید داشتیم و ایشون اینجا تشریف آوردن قرار بری بود که ما اعتصاب غذامون رو در حضور ایشون بشکنیم و ایشون شرایط ما رو ببینه و شرایط تمام افرادی که در چادر بیستفر قرار گرفتن رو بشنوه و در این رابطه صحبت های کرد و این عمل به وجود اومد که ما اعتصاب رو در حضور ایشون شکنیم. ایشون شرایط و مشکلات دوستان و رفقامون رو شنید و صحبت کرد در این زمینه و قول داد که این مسئله رو در پارلمان انعکاس بده و با سیاستمدارهای دانمارکی به گفتگو رازنی بپردازه تا بتونه راه حلی برای مشکل حال حاضر ما پیدا بکنه. ما اعلام کردیم که اعتصاب غذامون رو میشکنیم اما هیچ تغییر دیگه در حالت اعتراضیمون به وجود نمیاریم. همچنان روی کمپ سنهام قرار داریم و به همون حالت تحصنوار اعتراضمون بیان میکنیم و در کنار اینها فعالیتمون رو در اطلاع رسانی همچنان ادامه میدیم. پس بنابراین شما و دوستای پناهجوی ایرانیمون اعتصاب غذا رو شکوندن فقط تحصن هست تحصن اعتراضی تا نتیجه مشخص بشه. به واقع میشه گفت ما فقط اعتصاب غذا رو شکوندیم اونم به شکل مشروطه تا ببینیم نتیجه حاصل به چه صورت در میاد. به هر حال تمامی مسائل تحصان همچنان ادامه داره. تنها اعتصاب غذا که یه شیوه نوع اعتراضی بود و فعلا نگه داشتیم تا ببینیم رازنی های خانم یوهانا اشمید و همینطور حزب انهسلیستن و آقای کلونس ها که نمانده‌هاشون از ما دیدار کرده بودن به کجا می انجامه. میخواستم بپرسم که شما صحبت از خانم یوهانا اشمید نیلسن رهبر اتحادیه کمونیستا یا همون رهبر این هدلیست شما داشتین، این عکس العمل خانم یوهانا اشمید نسبت به شما چی بود؟ از نظر احساسی و یا صحبتهایی کردن چی بود؟ خانم یوهانا اشمید به واقع بسیار صبورانه صحبت 20 نفر از بچه های آکسیونمون رو گوش کردن، به درداشون، به شرایطشون، به موقعیت هایی که به حال به شکل درداغات در جامعه ایران برای اینا پیش اومده گوش کردن و صحبت بر این کردن که من تمام تلاشمو میکنم که در زمینه بچه کردن شرایط شما در پارلمان این کوشش رو بکنم، صداتون رو به گوش پارلمان برسونم و بتونم راه حلی پیدا بکنم تا جواب یا پاسخ به هر حال آپسیون بعد ایرانیا باشه رو بروی سمنا. البته خانم یوهانا اشمید نیلسن رهبر این هدلیستا حامی دولت کنونی دانمارک است، اما در دولت حضور نداره و خانم فعالی است و اتفاقا در فیسبوک دیدم عکسای زیادی با پناهجویان ایرانی گرفته و خیلی باید از خانم یوهانا اشمید نیلسن سپاسگزاری کرد. میخواستم بفهمم که دانمارکی های دیگری هم به سراغ شما اومدن، با شما گفتگو کردن یا نه؟ به حال بعد از اعتراض ثانیه‌ای که در رسانه های دانمارکی داشتیم هستن و بودن دانمارکی‌هایی که میان از ما بازدید میارن، میان اینجا صحبت میکنن، به حرف بچه ها، به درد دل بچه ها گوش میکنن و نسبت باشون همدردی میکنن و در مواقعی هم حتی کمکی هم از دستشون برمیاد میان انجام میدن، مثل آب گرفتن یا آب میوه برای بچه ها به این صورت در حال همبستگیشون به این شکل انجام میدن. یکی از عواملی که فقط باعثه که شاید اون تعداد زیاد تماشاگر اینجا بیاد دلیلش کمی دور بودن از کوپنهاگ. برحال عکس العمل دانمارکی ها خوب بود نسبت به پناهجویانی که جلوی کمپ سنهولم هستن. شما کار آیندهتون چی هست در مقابل کمپ سنهولم که متحسن هستین؟ ما به واقع اطلاع رسانی رو در سلوی کارمون دوباره قرار دادیم و اینی که اطلاعی هامونو بین مردم پخش میکنیم و در نظر داریم که به همین شکل وسط اطلاع رسانی آکسیون رو در جامعه دانمارکی ادامه بدیم. این شخص خیلی لازمه که ما دست از حرکت بر نداریم و مثل سابق همچنان با همون اهدافی که مطرح شده جامعه دانمارکی رو از شرایطمون آگاه کنیم. آقای قشقایی خیلی ممنونم که با شما گفتگو کردم، دفعه آیندم حتما گفتگو خواهم کرد. اگر صحبتی هست در پایان گفتگوم بفرمایید، در خدمتون هستم. زنده باشید. من بسیار خوشحال شدم درود به شما و حال شرایط ما رو هر هفته برای هموطنهای عزیزمون شرایطی به وجود میارید که بتونیم توضیح بدیم. خیلی ممنونم و امیدوارم دوستان هموطنهای عزیز بتونن بیشتر بیان از آکسیونی که بچه ها در اون قرار دارن حمایت. باز سپاس از شما. با سپاس مجدد از آقای مهدی قشقایی، سخنگوی پناهجویان متحسن مقابل کمپ سنهولم در شهر کوپنهاگ. بیار میشه شنید خندیدن دلخواه رو، تو زنده میمونی رفیق، طاقت بیار این راه رو، چوبانو پشت سر بذار، اون سمت ما آبادیه، این زمزمه تو گوشمه، فضا پر از آزادیه، طاقت بیار رفیق، فقط بیار ربی خوشی پشت ما، فقط بیار ربی ما هر دو بی کسیم، فقط بیار ربی داریم میرسیم. اگه تاریخ شد دستای فانوس رو بگیر، با من بیا با من بیا، چیزی نمونده از مسیر، سرما و سوز برف رو آهسته پشت سر بذار، امروز وقت خواب نیست، ما با همین طاقت بیار، طاقت بیار رفیق، مشت ما طاقت بیار ربی خوشی پشت ما، طاقت بیار ربی ما هر دو بی کسیم، طاقت بیار ربی در این قسمت توجه شما را به چند خبر فرهنگی و هنری جلب می‌کنم. سه‌شنبه گذشته 16 خرداد ماه شاپور غریب، هنرمند پیشکسوت سینما و تئاتر ایران، در سن 80 سالگی در تهران بدرود حیات گفت. شاپور غریب که کارگردان فیلم ستایش شده هفت‌تیرهای چوبی است که برای کودکان و نوجوانان ساخته شد، بعد از یک دوره طولانی بیماری آلزایمر درگذشت. شاپور غریب در سال 1311 خورشیدی در شهر سمنان متولد شد و فعالیت هنری خود را از سن 15 سالگی در حوزه تئاتر شروع کرد. او در مصاحبه‌ای با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا در سال 1388 خورشیدی درباره شروع فعالیت‌های هنری خود گفت: کلاس نهم بودم که از طریق اکبر گلپایگانی به تئاتر جامعه باربد یا باربود معرفی شدم و حدود 12 سال در این گروه تئاتری بازی کردم. در همان دوران در کلاس عطا وکیلی کارگردانی یاد گرفتم و با نصرت کریمی که آشنا شدم و دوست شدم. شاپور غریب بعدها دستیار جلال مقدم شد و در فیلم سه دیوانه با مقدم همکاری کرد. او چند سالی هم دستیار کارگردان قدیمی سینما مهدی خانی شد و در فیلم چرخ بازیگر علاوه بر دستیاری آقای خانی، فیلم نام نویسی و بازیگردانی را هم بر عهده داشت. این هنرمند قدیمی سینما و تئاتر بعدها به کارگردانی روی آورد و در سال 1347 خورشیدی فیلم خودش را با عنوان دختر شاه پریون را کارگردانی کرد. اما یکی از معروف‌ترین ساخته‌های زنده یاد شاپور غریب فیلم ممل آمریکایی با بازی ستاره‌هایی چون بهروز وثوقی و گوگوش بود که از پرطرفدارترین فیلم‌های قبل از انقلاب وی محسوب می‌شود. شاپور غریب در سال‌های قبل از انقلاب فیلم‌های دیگری چون مرد شرقی و زن فرنگی، خروس، غریبه، بدنام، کاکو را نیز کارگردانی کرد. شاپور غریب فیلم ستایش شده هفت‌تیرهای چوبی را به سفارش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ساخت. موسیقی این فیلم اثری از اسفندیار منفردزاده است. از این ساخته غریب به عنوان یکی از شاخص‌ترین آثار سینمای کودک و نوجوان در ایران نام برده می شود. این فیلم برنده جوایز متعدد سینمایی از فستیوال‌های جهانی در شیکاگو، سوئد و مصر شد. شاپور غریب بعد از انقلاب مدتی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با سمت مشاور رئیس مشغول به کار بود و در هیئت تصویب فیلمنامه ها فعالیت داشت. او بعد از چند سال فعالیت در کانون به دلیل اختلافات از سمت خود استعفا داد و در سالهای بعد فیلمهایی چون کفشای جیجیرکدار، روزهای بلند انتظار، خانواده کوچک ما را کارگردانی کرد که هیچ یک از این فیلم ها موفقیت های فیلم های سابق او را پیدا نکرد. شاپور غریب دست به قلم نیز بود. به جز نوشتن فیلم نامه های متعدد در حوزه آثار داستانی هم فعال بود. دو رمان او با نام های گنبد حلبی و عصر پاییزی که در دهه 40 منتشر شد سالها در زمره رمان های پرخواننده و پرطرفدار بود. این سینماگر پیشکسوت در سالهای آخر عمر خانه نشین شده و به بیماری آلزایمر مبتلا بود. اصغر فرهادی کارگردان برنده جایزه اسکار بعد از بازگشت به ایران به همراهی عزت‌الله انتظامی به دیدار شاپور غریب رفت. او بعد از این دیدار با شاپور غریب از مسئولان سینمایی خواست تا به جای برگزاری مراسم تقدیر و تشکر از او به وضعیت پیشکسوتانی چون شاپور غریب توجه کرده و هزینه‌های درمان آنها را پرداخت کنند و تأمین کنند. اصغر فرهادی در این دیدار از خاطرات سالهای آغاز فعالیت سینمایی خود گفت که به عنوان نویسنده با شاپور غریب همکاری داشت. در سریال روزگار جوانی که شاپور غریب کارگردانی آن را بر عهده داشت، اصغر فرهادی یکی از فیلم نام نویسای این سریال پربیننده بود و با شاپور همکاری داشت. یاد این هنرمند گرامی باد. معاون فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز یکشنبه از نوه پوشش لیلا حاتمی، هنرپیشه ایرانی در جشنواره کن به شدت انتقاد کرد و گفت که ما به وضع فعلی سینما معترض هستیم و این قابل تحمل نیست. بهمن کارگر که خبرگزاری‌های ایران از وی با عنوان سردار نام بردن در مراسم افتتاحیه باشگاه خبرنگاران پلیس و انجمن سینمایی پلیس بدون اشاره به نام لیلا حاتمی گفت اینکه هنرپیشه زنی در جشنواره کن و یا دیگر جشنواره ها با یک لباس بد و حجاب نامناسب ظاهر میشه و با مردم نامحرم دست بده الگو میشود و این رفتار کجای انقلابی است که ما انجام دادیم. اظهارات این فرمانده نیروی انتظامی در حالی صورت گرفته که دو هفته از جشنواره فیلم کن به کار خودش پایان داده. لیلا حاتمی، هنرپیشه ایرانی که به دلیل موفقیت گسترده فیلم جدایی نادر از سیمین به یک چهره سینمایی بین المللی تبدیل شده است، در این حال به زبان فرانسه مسلط است. در 65 دوره جشنواره کن بر روی فرش قرمز ظاهر شد و در مراسم پایانی این جشنواره نیز جایزه بهترین فیلم ها را به خاطر فیلم واقعیت اهدا کرد. وی در این مراسم با لباسی که کاملا پوشیده بود مقابل دوربین خبرنگاران عکس گرفت که تصاویر وی به سرعت از طرف کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد. سایت الله که اخبار دنیای مد و دنبال میکنه لباس خانم حاتمی را به عنوان یکی از 10 پوشش برتر مراسم اختتامیه جشنواره کن معرفی کرده است. البته سایت الله یا اله که بوده است. بهمن کارگر در سخنان خود که خبرگزاری ایسنا آنو منتشر کرده از سینماگران ایرانی انتقاد کرده که چرا به پوشش لیلا حاتمی اعتراض نکردند. در پایان این مجله فرهنگی هنری در رابطه با زنده یا طوفان خواننده پاپ برنامه خواهیم داشت که بعد از اعلام مراسم تدفین و خاکسپاری مرحوم فلورا پخش خواهم کرد. همونطور که قبلا به آگاهی شما عزیزان رسوندم، روز پنجشنبه 14 یونی، پنجشنبه‌ای که هفته آینده، ساعت 1 بعد از ظهر در کلیسای قاونس بیا کیاکه واقع در گفت هایا پارکن شماره 1 در ویبو یال برگزار میشه، ساعت 1 بعد از ظهر، که هموطنان میتونن با اتوبوس خط 1A به طرف کلت بگیرن، که این کلیسا تقریبا کمی بالاتر از روزنامه یولن پاستن. بعد از مراسم در کلیسای قوانس بیا کیاکه محل خاکسپاری مرحوم فلورا در قبرستان ویبو کیاکه انجام خواهد شد. حضور شما هموطنان گرامی باعث شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر همدردی و بازماندگان و دوستان مرحومه فلورا خواهد شد. یاد فلورا همیشه جاوید و روانشان شاد. این آگهی رو در فیسبوک و توسط ایمیل به دوستان فرستاده خواهد شد. اگر چنانچه محل دقیق کلیسا و محل خاکسپاری رو هموطنان میخوان بدونن، میتونن با شماره تلفن خود من 27582012 تکرار میکنم 27582012 یا از طریق آدرس الکترونیکی radioalborz@hotmail.com تماس بگیرن تا این اطلاعی رو برایشون بفرستم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. به امید اینکه هفته خوبی را در پیش داشته باشید، تا شنبه آینده ساعت 8 بامداد با همه شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. در پایان بخش برنامه امروز، یادی از زنده یاد طوفان خواننده پاپ ایرانی خواهیم کرد. هنرین رو انجام میدادم، آقای ناصر چشمازر، آقای طوفان، یه دوره بسیار طلایی رو ما با هم داشتیم. یکی از بندهای موفق اون زمان رو بالاتفاق بنده با این گروه بسیار نازنین افتخار همکاری رو داشتم و با هم کار میکردیم. آقای طوفان گیتار میزد و خیلی گیتار قشنگی میزد و ناصر چشمازر هم کیبورد میزد و بقیه بندمون هم بسیار آماده و خوب بودن. برنامه‌های ما در حد استودیویی انجام میشد، بسیار موفق بود، چون طوفان سواد موسیقی داشت و ناصر چشمازر هم همینطور، و این خدای آسمان ها را اون زمان ها اونا نوشتن، دوتایی خوندن، آقای ناصر چشمازر نوشت با طوفان و با هم اجرا کردن. و هیچ وقت یادم نمیره که طوفان همیشه این حس رو داشت که این آهنگ متعلق به اونه، و وقتی همکارای دیگه ما اونو خونده بودن یکمی رنجش داشت و حداقل میگفت میخونید بگید که این آهنگ مال ناصر یا طوفان، این اعلام بکنید با کلام قشنگ استاد جانبخش پازوکی. بله، شعر رو از آقای جانبخش پازوکی گرفتن. از خود رو بشقا پوشانی، دارم با فقط یه هفته عمرش قده یه گول برده. چجوری طوفان و ناصر چشم‌آذر رو ملاقات کردین؟ چون فکر کنم اون زمان که شما این دو هنرمند رو ملاقات کردین به هر حال دوران اوج هنری خودتون بود. بله، من با منوچهر چشم‌آذر سالها کار کردم و بعد از ایشون برادرشون که ناصر باشه، که هر کدوم مثل دو تا گل متفاوت بودن که هر کدوم یه رنگ و بوی به خصوص خودشونو داشتن. اینا برای ارکسترهای بزرگ می‌نوشتن و طوفان هم با ناصر دو تایی دوش به دوش هم همکاری داشتن و این همکاری بسیار موفق به من بلا بالا رو دادن اجرا کردیم. با اون زلف سیاه پوشت که میریزه تو آغوشت، با اون لبهای رنگینت، با اون چشمای غمگینت، بلا بلا بلا بلا مثل یه آهوی سهر شدی آهسته رام من که باز افتی به دام من. چقدر دلم کم و سل است، تمام کاراش عجل است. حتی حالا خیلی دیره رو که الان اگر ورژن قبلیشو گوش بدین، اونجا صدای گیتار طوفان قشنگ مشخصه که یه استایل مخصوص خودش داره. اینا همیشه تو گوش منه. وقتی من میگم نمیخوام تو بمونی، دل من میگه بمون و بی زبونی. من دوست دارم ولی بهت نمیگم، دست سردم و به دست تو نمیدم. تو اگه با من باشی قلبت میمیره، گرمی قلب تو رو دستا میگیره. چی میشد اگه تو رو دوستر میدیدم، همه میبینم تو رو. اون زمان موقعیت طوفان و ناصر چشم‌آذر و اون گروه که با هم کار میکردن به چه صورت بود؟ چهار نفر بیشتر نبود، ولی چهار نفری که غوغا میکردن بسیار بسیار کارشون مورد پسند همه بود. برنامه های شبانه که ما انجام میدادیم، حتی بعدها کوریست اضافه کردن، یعنی دختر و پسرهایی میخوندن، بعدها ویالونها رو اضافه کردن، سازبادی ها رو اضافه کردن، یه جاهایی کم نمیذاشت. ناصر چشم‌آذر و طوفان بسیار به کارشون علاقمند بودن و دائم دنبال بهتر کردن کار بودن. من اولین باری که با ناصر چشم‌آذر رفتم به امریکا، هیچ وقت یادم نمیره وقتی که تو اتاق موسیقی ایشون وارد شدن، تمام سازها رو با دقت با لذت بر می داشتن، گوش می کردن، اجرا می کردن. طوفان هم همینطور بود، کم نبود از این قضیه. ما با هم خیلی موفق بودیم و بعدها خود طوفان خوانندگیش شروع کرد و خیلی موفق بود تو لس آنجلس. بسیار انسان دوست داشتنی بود، بسیار مهربون بود، بسیار دوست خوبی بود، خوش برخورد بود، با نزاکت بود، با تربیت بود، بسیار استثنایی. بیا که با هم از اینجا پدیدیم، همه میدونن واسه هم میمیدیم. میخوام بین ما دیگه حقی نباشه، نیاد اون روزی که اصلا دلگیریم. ما که با هم